Radio. Radio, radio, wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Hallo, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Videnderlige programmeer klokken met goodiebal. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Specialisten. De kracht van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe.